a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś piątek, 12 dzień marca, jest 8. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Wielkanoc spędzimy w gronie domowników, mówi minister zdrowia. W Pałacu Prezydenckim dziś wręczenie aktów powołania członków zespołu do spraw sędziów pokoju. Strażacy apelują, by nie wypalać traw, to niebezpieczne i szkodliwe. Szczyt zachorowań na COVID-19 ma nastąpić na przełomie marca i kwietnia. Oznacza to, że Wielkanoc będziemy musieli prawdopodobnie spędzić tak jak Boże Narodzenie, ograniczając się do kontaktu z domownikami, powiedział w telewizji Trwam szef resortu zdrowia. Adam Niedzielski skomentował też informację o zawieszeniu przez niektóre kraje stosowania szczepionki firmy AstraZeneca. Pojawiły się podejrzenia, że może ona wywoływać skutki uboczne. Chodzi głównie o zakrzepy krwi. Polska ma przedstawiciela w Europejskiej Agencji Leków i analizuje wszystkie docierające do nas sygnały na temat szczepionki AstraZeneca, powiedział minister zdrowia. Dodał, że jego resort nie widzi dowodów, które by potwierdzały, że ta szczepionka jest niebezpieczna. Wczoraj amerykański koncern Johnson & Johnson otrzymał autoryzację w Unii Europejskiej i zgodę na sprzedaż swoich preparatów na unijnym rynku. Zgodnie z umową ma dostarczyć do 400 milionów dawek. Wcześniej w Unii zatwierdzone zostały szczepionki firm BioNTech i Pfizer, Moderny oraz AstraZeneca. Najpierw Unijna Agencja Leków uznała, że szczepionki firmy Johnson & Johnson są bezpieczne, a później zatwierdziła je Komisja Europejska. Wyniki badań wykazały, że szczepionki amerykańskiego koncernu, które mogą być podawane osobom powyżej 18 roku życia, są skuteczne w 67%. Szczepionki Johnson & Johnson różnią się od trzech, które wcześniej uzyskały autoryzację, bo wystarczy tylko jedna dawka i można je przechowywać w lodówkach. Firma zapowiada, że dostarczy szczepionki zgodnie z planem, tak mówił główny naukowiec koncernu Paul Stoffels. Zakłady produkcyjne przygotowują się do tego, by zapewnić dostawy 55 milionów dawek w drugim kwartale. Kilka dni temu pojawiły się wątpliwości, czy wszystkie terminy zostaną dotrzymane. Pierwsze szczepionki Johnson & Johnson dotrą do unijnych krajów w przyszłym miesiącu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Akty powołania członków zespołu do spraw sędziów pokoju zostaną wręczone w Pałacu Prezydenckim. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy wręczy je szefowa jego kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych. Zadaniem zespołu jest opracowanie zasad działania sędziów pokoju w polskim porządku prawnym. Na jego czele stanie profesor Piotr Kruszyński, mówi sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka. Wybitny znawca procedury karnej, uznany autorytet prawniczy. Do zespołu rekomendował go pan przewodniczący Paweł Kukiz. W skład zespołu wejdą również przedstawiciel ministra sprawiedliwości, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, doradcy pana prezydenta. Sekretarzem zespołu będzie pan minister Paweł Mucha. W skład wejdą również pani dr Anna Surówka-Pasek i pan Łukasz Rzepecki oraz pracownicy Biura Prawa i Ustroju, legislatorzy i prawnicy. Inauguracyjne posiedzenie zespołu, w którym weźmie udział prezydent Andrzej Duda, ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Będzie większa pomoc psychologiczna dla uczniów wracających do szkół po pandemii, poinformował minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek przedstawił szczegóły programu. Będzie podzielony na trzy etapy. Pierwszy etap to opracowanie diagnozy uczniów i bieżące wsparcie w odbudowaniu relacji rówieśniczych. W etapie drugim nastąpi opracowanie modelu wsparcia, a także przeprowadzone zostaną szkolenia nauczycieli i specjalistów. Mówi minister edukacji i nauki. Trzeci etap to pomoc specjalistyczna. Diagnoza rozpocznie się w przyszłym miesiącu i obejmie 1200 losowo wybranych szkół, mówi Przemysław Czarnek. Ta diagnoza będzie wykonywana czy dokonywana również wtedy, kiedy będziemy dalej w nauce zdalnej. Z pomocy psychologicznej będzie mógł skorzystać każdy uczeń. Tylko w tym roku na program wsparcia resort edukacji przeznaczy 15 milionów złotych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Strażacy apelują, by nie wypalać traw. To niepotrzebne i niebezpieczne. Ogień szybko może się wymknąć spod kontroli, mówi Krzysztof Brzozowski ze Straży Pożarnej w Hucie Starej, niedaleko Częstochowy. Bardzo często przeradza się to w ogromnej wielkości pożary. Również są to pożary łączone. Doświadczyliśmy rok temu takich pożarów, gdzie z pożarów traw przeszły w pożary lasów. To już są lata, nawet szereg kilkudziesięciu lat, żeby doprowadzić to do porządku. Wypalanie traw powoduje też jałowość gleby, przypomina Dawid Zamora z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zniszczenie warstwy próchniczej, a więc tego elementu, który daje naprawdę możliwość wzrostu roślin, prowadzenia upraw, więc nie ma tutaj żadnej wątpliwości, że jest to oczywiście bardzo szkodliwe. Ponadto mamy też świadomość tego, że w przypadku wystąpienia takiego pożaru giną zwierzęta. Za wypalanie traw grozi wysoka grzywna, w przypadku zagrożenia zdrowia i życia także kara pozbawienia wolności. To był serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Z dużej chmury mały deszcz i taki nie. Spotkanie Manchester United z Milanem w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Europy zapowiadało się palce lizać. Skończyło się na remisie po 1, ale wyrównującego gola Rossoneri wbili w doliczonym czasie gry i kto wie, czy to nie będzie kluczowe trafienie dla losów dwumeczu. W pozostałych spotkaniach Ajax 3-0 rozbił Young Boys Berno. Dynamo Kijów, mówiąc kolokwialnie, 0-2 umoczyło z Villarrealem. Slavia po 1 zremisowała z Rangersami. Roma, tak jak Ajax, 3-0 wygrała z Szachtarem. Granada 2-0 z Molde. Olympiakos 1-3 uległ Arsenalowi i wreszcie Tottenham 2-0 pokonał Dinamo Zagrzeb. Po piłce żagle, najpierw te przypięte do deski w Mistrzostwach Europy w windsurfingowej olimpijskiej klasie RSX u wybrzeży Villa Mury w Portugalii świetnie radzi sobie Zofia Klepacka. Zaraz sama doprecyzuje, na ile świetnie. Wyszłam na prowadzenie, jednak poziom jest wyrównany. Drugą, trzecią, czwartą, piątą zawodniczkę dzieli mnie po punkcie. Trzeba walczyć do końca. Przed nami jeszcze jutro 3 wyścigi. W sobotę Medal Race, gdzie się ścigają najlepsi zawodnicy. Klepacka liderką u paniu. Panów Piotr Myszka czwarty, Radosław Furmański piąty. Obaj z niewielką stratą do podium. Spróbują je zaatakować w dzisiejszych wyścigach. Wczoraj skutecznie atakowały Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar. Przesunęły się w rywalizacji na tym samym akwenie w klasie 470. To nie Mistrzostwo Europy, a świata z miejsca 11 na 6. Co w tenisie? Dwie niespodzianki i jedno kuriozum w turnieju ATP w Doha. W ćwierćfinale odpadli rozstawiony z jedynką Austriak Dominic Thiem. W trzech setach pokonał go Hiszpan Roberto Bautista Agut i sam Roger Federer. Wracającą po 13-miesięcznej pauzie legendę dyscypliny ograł Gruzin Nikolos Basilaszwili. W tej samej imprezie Rosjanin Andriy Rybliow doczłapał się do półfinału, nie rozgrywając ani jednego meczu serio. Najpierw miał wolny los, a kolejni dwaj rywale nie wyszli na kort z powodu urazów. Czegoś takiego nie grali w 30-letniej historii turnieju rangi ATP. Dodajmy, że rudzielec z Moskwy zarobił już ponad 50 tysięcy dolarów. Bogatemu to i diabeł dzieci kołysze. Tu stawiamy kropkę, słyszymy się znów za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Przeważający obszar Europy jest pod wpływem głębokiego niżu z nadmorza norweskiego wraz z frontami atmosferycznymi. I to chyba wszystko tłumaczy. Większe przejaśnienia dziś co prawda możliwe, ale w całym kraju zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu ze śniegiem, deszczu w górach śniegu. Jeśli chodzi o temperatury, od 4 stopni na Suwalszczyźnie, w Dolinach Karpackich również około 7 w centrum, do 10 dziś maksymalnie na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung pełny No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens. Dwie mleczne kawy za jednym dotknięciem. Teraz taniej o 800 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Jest grabka, pensja bankiera, co niejedne drzwi otwiera. Wygrab milion okrąg ludki, w kasie zatop się calutki. Bądź bankierem, bądź figurą, z wielką willą, z wielką furą. Kasa pada, taka drapu jest zasada. Kasa pada, taka drapu jest zasada. Nowość, zdrabka pensja bankiera, w niej do wygrania nawet 1 000 000 zł. Graj w punktach lotto i wydrap co się da. Średnio co czwarta zdrabka wygrywa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Małgorzata Łukowska, Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Mateusz Drozda. Dzień dobry, witamy Państwa o poranku. To jest piątkowa pora na trójkę, a przed Państwem kwadrans po ósmej, Michał Migała. Kalendarium muzyczne. Nie sposób nie wspomnieć dziś o urodzinach Kazimierza Piotra Staszewskiego, czyli Kazika. To nie tyle muzyk, twórca, lider zespołu, co prawdziwa instytucja z ogromną ilością fanów, prawdopodobnie jedną z największych spośród kapel polskiego rocka. I nie tylko. Kazik z zespołem Kult to jedna albo wręcz jedyna grupa, która potrafiła zapełnić warszawski klub Stodoła dwa dni z rzędu. To też gotowość wyjścia ze swojej dotychczasowej formy po to, by sprawdzić się na polu zbliżonym do hip-hopu, robiąc jego specyficzną kazikową odmianę, czy tworząc z polskimi muzykami z nurtu jazzu. Kazik to specyficzny, niepodrabialny styl pisania tekstów. I to nie tylko tych wielkich, opisujących współczesność, procesy społeczne i polityczne, ale także tych osobistych, traktujących o miłości, w której jest stały. I taką właśnie piosenkę z przyjemnością przy tej okazji Państwu prezentuję. Słońce już zaszło, jest wieczór na niebie. Odprowadzam teraz do domu ciebie. Lecz zanim zaczniesz myśleć o tym, co się stało, proszę cię, spotkajmy się rano. Już od tylu lat patrzę w twoje oczy. Ty wiesz, że mnie niczym nie zaskoczysz. Nie ma powodu do zazdrości. Czasem chciałbym nie mieć litości dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno dla ciebie. O tym ja mówić chcę długo i głośno. Są czasem piosenki, które wzbudzają emocje wręcz za dobrze. Michał Migała, dziękuję. Punktualnie 20 minut po 8. O co może syn ojca zapytać przed spaniem? Tato, jak to jest ważyć ponad 100 kilo? Sytuacja zupełnie niezwiązana ani ze mną, ani z Darkiem Urbanowiczem. Tak to zostawmy. Dzień dobry, Darku, witaj o poranku. Dobra. Dzień dobry. Kiedyś jeszcze, to mój syn Gucio, kiedyś powiedział tak, tato, ja pytam, co tak myślisz, Guciu? Obmyślam, wymyślam nowy projekt. Jaki projekt? No właśnie o tym myślę. No to tak jest właśnie. Dobrze, jeśli zgodzisz, to będziemy Gucia wspominać, bo to jest po prostu kopalnia wiedzy i mądrości. Przed nami weekend, przed nami piłka nożna i żeglarstwo. Pomieszczą się te dwie rzeczy, rozumiem, w weekend nadchodzący. No, na szczęście żeglarze pływają za granicą jeszcze, chociaż mam informację, że na Zalewie Zegrzyńskim, takim podwarszawskim jeziorze sztucznym, jeszcze, mimo że jest do połowy zamarznięte, a przez połowę przepływa regularna rzeka, no to jeszcze wczoraj latali tam bojerowcy. O tych bojerowcach wspominałem parę razy. To są takie żaglówki do śmigania na takich płozach, do śmigania po lodzie, bardzo szybkie. Także jeszcze sezon zimowy trwa, ale zaczął się też sezon letni, bo w portugalskiej Villa Murze, proszę sobie wyobrazić, trwają Mistrzostwa Europy w żeglarskiej klasie RSX, to jest windsurfing olimpijski. Zofia Klepacka prowadzi po 3 dniach rywalizacji. Dzisiaj ostatni dzień finałów, jutro wyścig medalowy, więc mamy chrapkę na kolejny krążek w dorobku Zosi. Bardzo wysoko też jest Piotrek Myszka, który jest 4., 5. jest Radosław Furmański, więc nasza żeglarska ekipa jak zwykle bardzo, bardzo mocna. Przypomnę, że Zosia i Piotr Myszka są reprezentantami Polski już imiennymi na Igrzyska w Tokio 2021. O piłce dwa słowa? No jest ekstraklasa. No ja to taki piłkarski, w piłkarskim wielkim fanem nie jestem. To musisz to pamiętać. No to bo... nie, to zostawmy. Nie, ale spokojnie możemy porozmawiać. Wczoraj Liga Europy. Bardzo ciekawe rozstrzygnięcia. No a dzisiaj, proszę sobie wyobrazić, rusza PKO Ekstraklasa. Krakowia, Śląsk, Wrocław, Jagiellonia, Białystok, Pogoń, Szczecin. Wyborne widowiska na pewno od godziny 18. U nas w serwisach też będziemy na pewno relacjonować. Ale jeszcze tak o żeglarstwie. Proszę sobie wyobrazić. No właśnie, a ja chciałem zapytać w ogóle, jak można zostać żeglarzem w wieku 40 lat, na przykład takim amatorem. No nie wiem, powiesz mi i podpowiesz państwu, na przykład zbiornik Mietków jest koło Wrocławia, tutaj jest Zegrze, o wspomniane przez ciebie. Można tak teraz, czy to jeszcze za wcześnie, za późno? No, czekamy na wiosnę. Wiesz co, dla osoby, która ma 40 lat i chciałaby połknąć bakcyla, no to polecam jednak, jak troszeczkę już się cieplej zrobi, bo na razie jest zimno jak w lodówce, ale tak, to jest sport, który można uprawiać do późnej starości, od wczesnych dziecięcych lat, przez całe życie. Tu mogę przypomnieć takiego równolatka mojego, Mateusza Kusznierewicza, który reaktywował w pewnym momencie klasę Finn. Akurat teraz też w Miami startuje w regatach Bacardi Cup, się nazywają. Takie bardzo prestiżowe regaty właśnie na starze. Ale jak Mateusz reaktywował tę klasę 10, więcej, no 15 lat temu, to była kampania olimpijska na Pekin 2008, w Polsce została reaktywowana ta klasa i proszę sobie wyobrazić, że akurat miałem honor na niej się ścigać i moim sternikiem był Tomasz Holc, olimpijczyk z 72 roku z Monachium, a w zasadzie wtedy regaty olimpijskie odbywały się w Kilonii i z Moskwy. I to jest rocznik 47. Tomasz Holc jest cały czas aktywnym żeglarzem regatowym, ściga się, więc no można, całe życie. Zanim Miami, w takim razie najpierw Mietków albo Zegrze. Darku, serdecznie ci dziękuję. Wystarczy trafić do jakiegoś klubu, zainteresować się. Na małych łódkach można pływać bez uprawy. Na małych łódkach ponad 100 kilo. Pozdrawiam cię serdecznie, Darek Urbanowicz. Dziękuję, bardzo miłego dnia. My Spanish Harlem.

przyszłej umowy. Tak po czwartkowej rundzie rozmów relacjonował szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek. Czwartkowe rozmowy w Katowicach trwały blisko 8,5 godziny. Na koniec negocjacji tematy najtrudniejsze. Osłonę dla górników i harmonogram wygaszania kopalni. 35% małych i średnich firm ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą, a niecałe 15% jako złą. Tak wynika z badania dla Big Info Monitor. Optymiści przeważają wśród przedsiębiorców z branży budownictwa i handlu, a w przemyśle i usługach przeważają pesymiści. Nielegalne otwieranie biznesu rozumie 70% ankietowanych. Im więcej ludzi zatrudnia firma, tym większe poparcie dla gastronomicznego czy sportowego podziemia. Dziś rząd ma opublikować rozporządzenie w sprawie nowych obostrzeń obok województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Od poniedziałku na listę lokalnych lockdownów zostaje wciągnięte Mazowsze i ziemia lubuska. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,58, dolar 3,83, frank szwajcarski 4,14, brytyjski funt 5,34 zł. Za pół godziny program Winien i Ma. Zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. To będzie przepiękny dzień. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, jednak przelotne opady deszczu, miejscami także deszczu ze śniegiem na terenach podgórskich, deszczu ze śniegiem i śniegu w górach, śniegu. Temperatury od plus 4 stopni dziś maksymalnie na Suwalszczyźnie i w Dolinach Karpackich, około 7 stopni w centrum, do 10 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie? Jakby nie było tak. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie? Jakby nie było tak. Trójka. Program trzeci. Piątek o 8.39, słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. Ponoć dziś, drodzy Państwo, Światowy Dzień Drzemki w Pracy. Nie tak łatwo, Światowy Dzień Drzemki w Pracy. Państwo pozwolą, że ja po 9.00 na chwilę się przyłożę. A ciekaw z drugiej strony jestem, jak to z drzemką w pracy zdalnej jest, jak to wygląda. Studenci ponoć potrafią i słuchać wykładu, i sprzątać swój akademicki pokój, i jeszcze wiele, wiele rzeczy robić. Zdrzemnąć się na pewno też zdążą. Jeśli Państwo jeszcze chcą się wypowiedzieć a propos, to oczywiście cały czas nasz mail i telefon do Państwa dyspozycji. Pora na trójkę, polskieradio.pl i 227 trójek. Serdecznie dziękuję za dziś. To będzie przepiękny piątek, przepiękna sobota i przepiękna niedziela, wbrew temu, co za oknami. Agnieszka Łukasiewicz, Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, Mateusz Drozda. Do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska jest naszym gościem. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Przypominam, można nas słuchać, ale można nas też oglądać. Panie ministrze, pan, o ile pamiętam, zaszczepił się preparatem firmy Pfizer. Tak, tak, tą szczepionką. A czy gdyby tak nie było, to by dał się pan zaszczepić AstraZeneką? Dałbym się zaszczepić, ponieważ Ten zysk, jaki uzyskujemy z przyjęcia szczepionki, jest nieporównywalnie większy niż ewentualne tak zwane objawy poszczepienne. No tak, które ale ewentualnym objawem poszczepiennym w niektórych krajach były zgony, przynajmniej takie są podejrzenia. I kilka krajów europejskich wstrzymało szczepienia i dlatego to moje pytanie. No rzeczywiście, w tej chwili kilka krajów wstrzymało szczepienia preparatem AstraZeneca po wystąpieniu choroby zakrzepowo-zatorowej. My to takiego przypadku w Polsce w tej chwili jeszcze nie obserwujemy. Europejska Agencja Leków wydała oświadczenie, że ta liczba przypadków choroby zakrzepowo-zatorowej u osób zaszczepionych nie jest wyższa niż w ogólnej populacji, więc nasz przedstawiciel w tej organizacji bardzo bacznie obserwuje tą sytuację. Nasi eksperci w tej chwili nie rekomendują wstrzymania szczepień tą szczepionką. Na pewno przyglądamy się tej sytuacji. Te przypadki są w tej chwili wnikliwe, badane, czy to była tylko zbieżność czasowa, czy rzeczywiście szczepionka miała jakiś wpływ na wystąpienie tej choroby zakrzepowo-zatorowej u tych pacjentów. Taka sytuacja może spowodować rezygnację ze szczepień tym preparatem. Czy Państwo biorą to pod uwagę i czy osoby, które mają jakieś obawy, będą mogły wybrać inną szczepionkę? Panie rektorze, myślę, że z preparatem AstraZeneca już wyszczepiono jest w świecie wiele milionów ludzi, więc przypadki takie jak przy każdym leku mogą się zdarzyć, ale oczywiście tutaj musimy to zbadać bardzo szczegółowo. Tak, ale ja pytałam, czy Państwo przewidują w tej sytuacji, tej szczepionki możliwości rezygnacji i prośbę, i spełnienie prośby o inny preparat, może w innym terminie? Panie redaktor, polegamy na opinii Europejskiej Agencji Leków. Jeżeli taka będzie rekomendacja, oczywiście się do niej zastosujemy. Ale to nie była taka wprost odpowiedź. Gdyby ktoś teraz powiedział, ja się boję, to ja jednak rezygnuję i proszę o inny termin, inną szczepionkę. Będzie taka możliwość? No w tej chwili nie ma takiej możliwości, ale oczywiście jeżeli będzie taka rekomendacja Europejskiej Agencji Leków, także my to rozważymy. Komisja Europejska dopuściła kolejną szczepionkę do obrotu w Unii. Ile dawek szczepionki firmy Johnson & Johnson zamówiliśmy i czy to jakoś znacząco poprawi tempo szczepień? Już może konkretnej liczby w tej chwili pani redaktor nie powiem, ale na pewno jest wiele milionów. Firma Johnson & Johnson zadeklarowała, że już w kwietniu pierwsze preparaty tej firmy się pojawią w naszym kraju. To jest szczepionka jednodawkowa, szczepionka, którą nie trzeba przechowywać w warunkach takich jak właśnie szczepionki na przykład firmy Pfizer, czyli w bardzo niskich temperaturach możemy przechowywać w lodówce, czyli jest łatwiejsza do dystrybucji. No ja mam nadzieję, że ten drugi kwartał będzie kwartałem przełomowym, jeżeli chodzi o szczepienia. Wiele firm, które wyprodukowały już preparaty, ubiega się w tej chwili o udzielenie pozwoleń przez EMA, czyli Europejską Agencję Leków. Mam nadzieję, że ten rynek nie będzie już rynkiem producenta, a będzie rynkiem konsumenta i to właśnie... Konsumenta, ładnie pan to powiedział. Znaczy, no tak może troszkę parafrazując to moje określenie, no chciałbym, żeby to właśnie kraje mogły przebierać w ofertach firm farmaceutycznych, a nie przyjmować to, co jest za chwilę na rynku. Panie ministrze, rzecznik rządu zapowiedział, że ministrowie nie będą podawać w porannych rozmowach liczby zakażeń. Mamy czekać cierpliwie do 10.30. To może pan powiedzieć chociaż tyle, czy jest gorzej niż wczoraj, czy jest lepiej niż wczoraj? Panie redaktor, no myślę, że najbliższe dni będą jednak z dużymi wynikami, ponieważ no widzimy, że koronawirus się w naszym kraju rozpędził, dlatego wprowadzaliśmy te nowe obostrzenia także od poniedziałku do województwa mazowieckiego, gdzie tych dziennych zakażeń naprawdę mamy dużo, także niestety w województwie lubuskim. Ale czyli dzisiaj tylko nie będzie dobrych wiadomości? Panie redaktor, znaczy... Ja jeszcze raz mówię, to nie jest kwestia ilości zakażeń, tej liczby, która jest no, na pewno dość duża, ale kwestia ile osób z tej liczby trafia do polskich szpitali. Ja powiem, że wczoraj ostatniej doby do polskich szpitali trafiło ponad 400 osób, czyli dużo niestety osób wypełnia polskie szpitale chorując na COVID-19. A to jest właśnie. Dlaczego tak jest? Czy one ciężej chorują, czy może po prostu te osoby bardziej się pilnują i szybciej zgłaszają taką potrzebę? Przyczyn jest, pani redaktor, kilka. Po pierwsze, niestety za długo czekamy ze zgłoszeniem się do szpitala. Stosujemy wiele domowych metod leczenia koronawirusa. Nawet wiem, że wypożyczalnie koncentratorów tlenu, czyli sprzętu, który produkuje tlen w warunkach domowych, w tej chwili... Nie, ale panie ministrze, ja pytam, dlaczego jest więcej osób w szpitalach, a pan mówi, że dlatego, że się późno zgłaszają? Niestety te osoby... A jakby się zgłosiły, zaraz do tego dojdę, pani redaktor. Te osoby, które zgłaszają, to niestety zgłaszają się w bardzo ciężkim stanie. To także przekłada się na wzrost zdecydowanie osób, które trafiają do polskich OIOM-ów. To jest prawie w tej chwili 1900 osób przebywa na oddziałach intensywnej terapii. A że więcej osób jest w szpitalach, to dlatego, że ta nowa mutacja koronawirusa, jak obserwujemy, jest bardziej zjadliwa i także powoduje to, szczególnie u młodszych osób niż w tej klasycznej postaci koronawirusa, którą obserwowaliśmy na jesieni czy na wiosnę, że ten przebieg choroby jest zdecydowanie gwałtowniejszy i gorszy. Ja widziałem wiele młodych osób, którzy trafiają do szpitala z procentem zajętości płuc 20, a po trzech dniach to jest prawie 70. To naprawdę jest bardzo niepokojące, ale także obniżył się wiek osób, które trafiają do polskich szpitali z powodu zakażenia koronawirusem. I to jest w tej chwili 62 lata, czyli widzimy, że efekt szczepień spowodował, że osoby starsze już nie chorują w takim odsetku jak poprzednio, a osoby młode, które były uważane, że są jakby niepodatne na zakażenie koronawirusem, a jeżeli nawet się zakażą, to chorują w sposób łagodny, no w tej chwili jest to jakby odwrócenie tego trendu. Realizuje się czarny scenariusz pandemii w Polsce, tak mówił wczoraj minister Adam Niedzielski. Jeśli scenariusz jest czarny, to dlaczego cała Polska nie została ogłoszona prewencyjnie, może nie czarną, ale czerwoną strefą? Przyjęliśmy taką zasadę, że w tej chwili reagujemy regionami, czyli województwami. Tam, gdzie sytuacja jest tam najtrudniejsza, wtedy wprowadzamy te obostrzenia, bo rzeczywiście nie jest ona jednorodna w całym kraju. Początkowo to dotyczyło województw głównie północy naszego kraju, warmińsko-mazurskie, pomorskie, także niestety województwo mazowieckie doszlucowało do tej dwójki. Ilość nowych zakażeń tutaj jest bardzo duża. To jest duże województwo, duża aglomeracja, jaką jest Warszawa, generuje wiele kontaktów. A gdzie jest najwięcej tych zakażeń, jeśli chodzi o województwo? W Warszawie. Chodzi mi o liczbę zakażeń na liczbę mieszkańców. Chodzi o Warszawę, czy nie wiem, Siedlce, Płock, Radom? No, wydaje mi się, że Warszawa jednak generuje największą ilość nowych przypadków, bo to jest, jak mówię, duże skupisko ludzi, więc te duże aglomeracje zawsze generują wysokie wyniki. Ale jeżeli spojrzymy na województwo lubuskie, które jest w sumie małym województwem, także tam widzimy z naszych badań, że ta mutacja, szczególnie brytyjska, zaczyna dominować, zaczyna wypierać tego klasycznego koronawirusa, tak to jest w przyrodzie. Silniejszy wypiera tego słabszego, czyli łatwość zakażania się tą nową mutacją powoduje, że jej jest zdecydowanie więcej niż tej odmiany klasycznej. Panie ministrze, jaki jest sens wprowadzania regionalnych obostrzeń w sytuacji, kiedy te regiony nie są zamknięte i tego wirusa można przemieszczać? Bo widzimy, że na przykład, i można też wjeżdżać do tych województw, widzimy, że na razie liczba zakażeń w warmińsko-mazurskim jest nawet trochę wyższa niż była przed wprowadzeniem lockdownu. Znaczy, to tak nie działa, że jest momentem zamknięcia danego województwa, czy wprowadzenia obostrzeń w tym województwie, ta liczba nowych zakażeń automatycznie spadnie. Tak, ale to jest trzeba, dwa tygodnie już, to nie jest to tak, trzeba obserwować po pewnym czasie. Dlatego wprowadzamy to, żeby tej migracji ludzkiej między, nie wiem, sklepami wielkopowierzchniowymi a domem była jak najmniejsza. I to jest w tej chwili taki trend, nie tylko w Polsce, w wielu krajach Europy też regionalizacja jest wprowadzana, żeby jednak w jakimś stopniu ograniczać tą konwersję wirusa. A na co powinniśmy być przygotowani w najbliższym czasie, jeśli sytuacja nie będzie się poprawiać? Na godzinę policyjną, na zakaz poruszania się na przykład, na sytuacje podobne do tych z wiosny ubiegłego roku. Czyli nawet zamknięcie lasów, zakaz wstępu do parków. Panie Rato, już i Od pierwszego przypadku koronawirusa upłynął już rok. Jesteśmy bogaci o liczne doświadczenia. Poznaliśmy tego wirusa, jak on się zachowuje, jak przebiega epidemia, więc podejmujemy decyzje, myślę, że w tej chwili zdecydowanie inne niż to było na wiosnę. Na pewno zamknięcie lasów było takim gestem, kiedy tych przypadków było więcej. To może nie chodziło o same lasy, tylko chodziło właśnie o te parkingi, gdzie ludzie z chęcią do lasu się udawali. Na parkingach się głównie gromadzili, więc to było tak, żeby tego uniknąć. Ale myślę, że te nasze w tej chwili obostrzenia, one dają efekty. Widzimy, że ta trzecia fala, mam nadzieję, nie będzie tak gwałtowna, jak na początku. Pan ma nadzieję, natomiast minister Niedzielski uprzedza, że można się spodziewać dalszych obostrzeń. Czyli chodzi o dalszych obostrzeń w sensie więcej regionów, czy bardziej restrykcyjne obostrzenia? Panie redaktorze, to może zabrzmi bardzo tak prosto, ale to naprawdę zależy tylko od nas. Jak będziemy się zachowywać w poszczególnych regionach naszego kraju, tego koronawirusa będzie więcej albo będzie mniej, więc tutaj... Daje pan wiarę, że ciągle są osoby, które uważają, że pandemia to jest wielka ściema, nie ma żadnego wirusa, żadnego COVID-u i co pan na to poradzi i co pan im zrobi? Panie redaktorze, jeżeli... Nie dociera do takich osób to, że w polskich szpitalach jest tyle i tyle pacjentów, że niestety codziennie umiera kilkaset osób z powodu zakażenia koronawirusem, to trudno lepszych argumentów, żeby człowieka do tego przekonać. Nie chciałbym, żeby dotknęło to tą osobę albo kogoś z jego rodziny, bo to jest bardzo bolesne i każda śmierć jest wielką traumą dla najbliższych, ale niestety to się w tej chwili dzieje, więc naprawdę apeluję jeszcze raz do wszystkich. Ten wirus naprawdę jest, nie tylko dotyczy ludzi starszych, ale także ludzi młodszych, więc ludzie młodzi też są śmiertelni, więc pomyślmy o tym, że jednak może to dotknąć każdego z nas. Czy rząd ma w tym momencie jasny plan powiązania obostrzeń z liczbą zakażeń, plan, którego będzie się trzymał, ponieważ ciągle przypominamy sobie zapowiedzi z poprzednich miesięcy, że jeśli 10 tysięcy to tak, jeśli 15 to tak. Czy teraz to jest już po tych doświadczeniach wielomiesięcznych jakoś, że tak powiem kolokwialnie, ogarnięte? To nie jest taka prosta zależność, że jeżeli mamy tyle i tyle zakażeń dziennych, to wprowadzamy takie i takie obostrzenia. To jest powiązane z liczebnością szpitali, ile mamy miejsc dostępnych, jaki mamy dostępność personelu. Wiele czynników się na to składa i nie jest to takie proste, żeby podejmować. To są trudne decyzje, żeby wprowadzać obostrzenia w danym województwie, bo to naprawdę komplikuje życie nie tylko zwykłego Polaka, ale także przedsiębiorców, gospodarki, więc to są decyzje bardzo długo dyskutowane i wiele czynników jest tu brane pod uwagę. Oczywiście zawsze zasięgamy opinii Rady Medycznej, która działa przy premierze Mateuszu Morawieckim i ona jest jakby ostateczną decyzją, którą bierzemy pod uwagę i wtedy ta decyzja zostaje najczęściej na zespole kryzysowym podejmowana. Politycy opozycji, którzy są lekarzami, ale nie tylko, oburzają się z powodu zalecenia NFZ-u, by wstrzymać planowe zabiegi, bo przecież odsuwanie tych zabiegów może spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjentów. To jest niezbędne zalecenie i czy nie lepiej byłoby, żeby ono było jasno sprecyzowane w rozporządzeniu? Proszę o króciutką odpowiedź, bo kończymy. To jest zalecenie, panie redaktor, czyli każdy przypadek, jeżeli przekładamy termin pacjentowi, powinien być rozpatrzony indywidualnie. Lekarz przed takim zmianą terminu powinien z pacjentem wejść w kontakt, zbadać go, czy rzeczywiście można ten termin przesunąć o 2, 3, 4 tygodnie, bo myślę, że to jest taki okres czasowy, a nie dłuższy. Dziękuję bardzo. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który nie wieszczył tragedii, ale też nie miał dobrych wiadomości. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie, od razu.